महाभारत विराट पर्व द्वाविंशोऽध्यायः कीचक और भीमसेन का युद्ध तथा कीचक वध। भीमसेन उवाच तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरुभाषसे अद्यतम सुदेष्यामि कीचकं सहबान्धवम्। भीमसेन बोले भद्रे तू जैसा कह रही है वैसा ही करूँगा। भीरु मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। अस्या प्रदोषे सर्वर्याः कुरुस्वानेन संगतम् दुःखं शोकं च निर्धूय याज्ञसेने शुचिस्मिते। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी तुम दुख शोक भुलाकर आगामी रात्रि के प्रदोष काल में कीचक से मिलो और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दो। यैषां नर्तनशालेह मत्स्यराजेन कारिताम् दिवात्रकन्या नृत्यन्ते रात्रौ यान्ति यथा गृहम्। मत्स्यराज विराट ने जो यहाँ नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय तो कन्याएं नाचती हैं तथा रात को अपने अपने घर चली जाती हैं। तत्रास्ति शयनं दिव्यं दृढ़ांगं सुप्रतिष्ठितम् तत्रास्य धृतेस्यापि पूर्व प्रेतान पिता महान। उस नृत्यशाला में एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग बिछा हुआ है, वहीं आने पर उस कीचक को मैं उसके मरे हुए बाप दादों का दर्शन कराऊंगा। यथा च त्वाम न पश्ये जो कुर्वाणाम तेन संविदम कुर्यास्तथा त्वं कल्याणे यथा सन्निहितो भवेत्। तुम ऐसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय कोई तुम्हें देख न ले। कल्याणी तुम ऐसी बात करना जिससे वहां दिए हुए संकेत के अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाए। वै सम्पान वाच तथा तौ कथयित्वा तौ वास्ममुत्सृज्य दुःखितौ रात्रिशेषं तमत्युग्रं धारयामास तुरहृदि। वै सम्पान जी कहते हैं राजन इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दुखी दंपत्ति आंसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन में ही गुप्त रखा। तस्याम रात्र्याम वतिम्रतीतायाम प्रातरुत्थाय कीचकः गत्वा राजकुलायैव द्रौपदीमिदमब्रवीः। वह रात बीत जाने पर कीचक सवेरे उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला। सभायां पश्यतो राज्ञ पातयित्वा पदाहनम् न चैवालभसे त्राणम् अभिपन्ना बलीयसा। सैरंधे मैंने राजसभा में तुम्हारे महाराज के देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिराकर लातों से मारा था। तुम मुझ जैसे महाबलवान पुरुष के पाले पड़ी हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। प्रवादेन हिमस्यानां राजानां नायमुच्यते अहमेव हिमस्यानां राजा वै वाहिनीपतिः। राजा विराट तो कहने के लिए ही मत्स्य देश का नाम मात्र का राजा है, वास्तव में मैं ही यहाँ का राजा हूँ क्योंकि सेना का मालिक मैं हूँ। माम सुखम प्रतिपद्यस्व दासो भीरुभवामिते अहनाय तसुश्रोणे सतम निष्काम ददाम्यहम्। भीरु सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊँगा। सुश्रोणी मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरे देता रहूँगा। दासे शतम चते तद्याम दासानाम अभिचापरम रथम चाश्वतरियुक्तम अस्तु नो भीरु संगमः। तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियां और उतने ही दास दूंगा। तुम्हारी सवारी के लिए खच्चरियों से जुता हुआ रथ प्रस्तुत रहेगा। भीरु अब हम दोनों का परस्पर समागम होना चाहिए। द्रौपद्युवाच एवं मे समयं त्वद्य प्रतिपद्य स्वकीचक न त्वां सखा वा भ्राता वा जानीया संगतं मया। द्रौपदी ने कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो। तुम मुझसे मिलने आते हो, यह बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी न जाने। अनुप्रयादाद्भीतास्मि गंधर्वाणां यशस्विनां एवं मही प्रतिजानीहि ततोऽहं वशगातव। क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूँ, यदि इस बात के लिए मुझसे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ। कीचक उवाच एवमेतत् करिष्यामि यथा सुश्रोणि भाषसे एको भद्रे गमिष्यामि शून्यमावसथम तव। कीचक बोला, ठीक है सुश्रोणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूँगा। भद्रे, तुम्हारे सोने घर में मैं अकेला ही जाऊँगा। समागमार्थम रंभोरु त्वया मदन मोहितः यथा त्वाम नैव पश्येयुर् गंधर्वा सूर्यवर्चसः। रंभोरु, मैं काम से मोहित होकर तुम्हारे साथ समागम के लिए इस प्रकार आऊँगा जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सके। द्रौपद्युवाच यदि तन्नर्तनागारम मत्स्यराजेन कारितम् दिवात्र कन्या नृत्यन्ते रात्रौ यान्ति यथा गृहम्। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मत्स्यराज ने यह जो नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय कन्याएं नृत्य करती हैं तथा रात में अपने अपने घर चली जाती हैं। तमिश्रे तत्र गच्छे था गंधर्वास्तन्न जानते तत्र तो स परिहृतो भविष्यति न संशयः। वहाँ अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वहीं जाना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते, वहाँ मिलने से सब दोष दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कीचक उवाच तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरुमन्यते एक सन्नर्तनागारम आगमिष्यामि शोभने समागमार्थम सुश्रोणी सपे च सुकृते नभे। कीचक बोला, भद्रे, भीरु, तुम जैसा ठीक समझती हो वैसा ही करूँगा। शोभने, मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला ही नृत्यशाला में आऊँगा। सुश्रोणी, यह बात मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ। यथा त्वाम नावबुध्यन्ते गंधर्वा वरवर्णिनी तत्यंते प्रतिजानाभि गंधर्वेभ्यो नते वयम्। वरवर्णिनी, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे गंधर्वों को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता न लगे। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम्हें गंधर्वों से कोई भय नहीं है। वै सम्पाणुवाच तमर्थम अपे जलपंत्याह कृष्णाया कीचकेन दिवसार्धम समभवन मासे नैव समम नृप। वै सम्पाण जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कीचक के साथ बात करने के बाद द्रौपदी को अवशिष्ट आधा दिन भीमसेन से यह बात निवेदन करने की प्रतीक्षा में एक महीने के समान भारी मालूम हुआ। कीचकोथ गृहं गत्वा भृतं हर्ष परिप्लुतः शैरन्धेरूपिणं मूढ़ो मृत्युं तं नावबुद्धवान्। इधर कीचक महान हर्ष में भरा हुआ अपने घर को गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि शैरन्धरी के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। गंधाभरण माल्येषु व्यासक्त सविशेषतः अलम चक्रे तदात्मानं सत्वर काम मोहितः। वह तो काम से मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आप को गहने कपड़ों से सजाने लगा। वह विशेषतः सुगंधित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। तस्य तत्कुर्वतः कर्म कालो दीर्घ इवाभवत अनुचिन्तय ततश्चापि तामेवाल्लयतलोचनाम्। मन ही मन विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी का बारंबार चिंतन करते हुए श्रृंगार धारण करते समय कीचक को वह थोड़ा सा समय भी उत्कंठावश बहुत बड़ा सा प्रतीत हुआ। आसीदभ्यधिका चापी श्री श्रियं प्रमुक्षत निर्वाण काले दीपस्य वर्तिमिव दिदक्षत। वास्तव में जो सदा के लिए राज लक्ष्मी के वियुक्त होने वाला है उस कीचक की भी उस समय श्रृंगार आदि धारण करने से श्री अर्थात शोभा बहुत बढ़ गई थी। ठीक उसी तरह जैसे बूझने के समय बत्ती को भी जला देने की इच्छा वाले दीपक की प्रभा विशेष बढ़ जाती है। कृत संप्रत्ययस्तस्याह कीचक काम मोहितः नाजानाद्यव संज्ञान्तं चिंतयान समागमम्। काम मोहित कीचक ने द्रौपदी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया था, अतः उसके समागम सुख का चिंतन करते करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कब बीत गया। ततस्तु द्रौपदी गत्वा तदा भीमं महानथे उपातिष्ठत कल्याणी कौरव्यम पतिमंतिकम्। तदनंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। तमुवाच सुखे शांता कीचकस्य मया कृतः संगमो नर्तनागारे यथा वोच परम तप। वहां सुंदर लटों वाली कृष्णा ने कहा, शत्रुतापन जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। शून्यम स नर्तनागारम आगमे सति कीचक एकोनिशी महाबाहो कीचकम तम निसूदय। अतः महाबाहो कीचक रात के समय उस सुनी नृत्यशाला में अकेला आवेगा, तुम वहीं उसे मार डालना। तम सूत पुत्रम कौन्तेय कीचकम मद दर्पितम गत्वा स्वं नर्तनागारम निर्जीवम कुरु पांडव। कुंती कुमार पांडुनंदन, तुम नृत्य गृह में जाकर उस मदोन्मत्त सूत पुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। दर्पाच सूत पुत्रो सौ गंधर्वान मन्यते तम त्वं प्रहृतां श्रेष्ठ हृदानागम इवोद्धर। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीर वह सूत पुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है, अतः जलाशय से सर्प की भांति उसे तुम इस जगत से निकाल फेंको। अश्रु दुखाभिभूताया मम मार्जस्व भारत आत्मनश्चैव भद्रं ते कुरुमानं कुलस्य च। भारत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कीचक को मारकर मुझ दुख पीड़ित अबला के आंसू पोछो तथा अपना और अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ। भीमसेन उवाच स्वागतम ते वरारोही अन्माम वेदय से प्रियम नाशन्यम किंच दीक्षा भी सहायम वरवर्णि। भीमसेन बोले, वरारोही तुम्हारा स्वागत है क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया है। सुंदरी, मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक बनाना नहीं चाहता। या मे प्रीते स्वयाख्याता कीचकस्य समागमे हत्वा हिंडिवंसा प्रीते ममासी वरवर्णी। वरवर्णी, कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद दिया है और इसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडिंबासुर को मारकर प्राप्त हुई थी। सत्यम भ्रातृश्च धर्मम च पुरस्कृत्य ब्रवीमि ते कीचकम निहनिष्यामि वृत्रम देवपतिर्यथा। मैं सत्य धर्म और भाइयों को आगे करके उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ, जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था उसी प्रकार मैं भी कीचक का वध कर डालूंगा। तम गह्वरे प्रकाशे वापोथयिष्यामि कीचकम् अथ चेदपि योष्यन्ति हंसे मत्स्यानपि ध्रुवम्। एकांत में या जन समुदाय में जहाँ भी वह मिलेगा कीचक को मैं कुचल डालूंगा, और यदि मत्स्य देश के लोग उसकी ओर से युद्ध करेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही मार डालूंगा। ततो दुर्योधनम हत्वा प्रतिपत्ये वसुंधराम कामम मत्स्य मुपास्ताम ही कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। तदनंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा। भले ही कुंती पुत्र युधिष्ठिर वहां बैठकर मत्स्यराज विराट की उपासना करते रहें। द्रौपद्युवाच यथा न संत्यजेता स्वं सत्यं वै मत्स्यते विभो निगूढ़स्त्वं तथा पार्थ कीचकं तं निसूदय। द्रौपदी ने कहा, प्रभो तुम वही करो जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन तुम अपने को गुप्त रखकर ही उस कीचक का संहार करो। भीमसेन उवाच एवमेतत् करिष्यामि यथा त्वं भीरुभाससे अद्यतं सूदयिष्यामि कीचकं सह बांधवैः। भीमसेन बोले, ठीक है भीरु, तुम जैसा कहते हो वही करूँगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं से मार डालूंगा। अदृश्यमानन्तस्याथ तमस्पिन्यामनिन्दिते नागो बिल्वमिवाक्रम्य पोषयिष्याम्यहं शिरः अलभ्यामिक्षतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मरः। अनिन्दिते गजराज जैसे बेल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल दे, उसी प्रकार मैं अंधेरी रात में उसे अदृश्य रहकर तुझ जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक के मस्तक को कुचल डालूंगा। वै सम्पायन वाच भीमोथ प्रथमं गत्वा रात्रौ छन्न उपाविशत मृगं हरिरिवा दृश्य प्रत्याकांक्षत कीचकम्। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नित्यशाला में छिपकर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृग की घात में बैठा रहता है। कीचकश्चाप्यलंकृत्य यथा कामम उपागमत ताम वेलाम नर्तनागारम पांचाली संगमाशया। इधर कीचक भी इच्छा अनुसार वस्त्राभूषणों से सज धज कर द्रौपदी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी समय नृत्यशाला के समीप आया। मन्यमान ससंकेतम आगारम प्राविशच्च तत प्रविश्य च स तद्वेश्म तमसा समृतम महत। उस गृह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो रहा था। पूर्वागतम ततस्तत्र भीमं अप्रतिमोजसं एकांतवस्थितं चैनम आससाद दुर्मतिः शयानं चैने तत्र सूतपुत्र परामृतत जाज्वल्यमानं कोपेन कृष्णाधर्षणजेन। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही आकर एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाला सूत पुत्र कीचक वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उपसंगम्य चैवैनम कीचकः काममोहितः हर्षोन्मथित चित्तात्मा स्मयमानोऽभ्यभासत। उनके पास पहुँचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराते हुए बोला, प्राप्तं ते मया वित्तं बहुरूपं अनंतकं यत्तं धनरत्नाढ्यं दासी सतपरिच्छदं रूपलावण्ययुक्ताभिर्युतिभिरलंकृतं गृहं चान्तपुरं शुभ्रो क्रीडारतिविराजितं तत्सर्वं त्वां समुद्दिश्य सहसाहमुपागतः। शुभ्रो, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट कर दिया तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतःपुर है, वह सब तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ। अकस्मान् माम् प्रशंसन्ति सदा गृहगताश्रय सुवासा दर्शनीयश्च नान्योऽस्ति त्वादृश पुमान्। मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं, आपके समान सुंदर वस्त्रधारी और दर्शनी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। भीमसेन उवाच दृष्ट्या त्वं दर्शनीयोऽथ दृष्ट्यात्मानं प्रशंसति ईदृशस्तु त्वया स्पर्श स्पृष्ट पूर्वो न करिष्यति। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनी हो, और यह भी भाग्य की ही बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो, परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्शम वैसे विदग्धस्त्वं काम धर्म विचक्षण स्त्रीणाम प्रीत करो नान्यं तत्सम पुरुषस्य। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस काल में बड़े चतुर हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो, इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। वै सम्पानवाच इत्युक्त्वा तं महाबाहुर्भीमो भीम पराक्रमः सहसोपत्ति कौन्तेय प्रहस्येदम् उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक से ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन तथा उछलकर खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अद्य त्वां भगनी पापम कृष्यमाणं मया भुवि दक्षते द्रीं प्रतीकाशं सिंहेनैव महागजम्। अरे, तू पर्वत के समान विशाल काय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक कर घसीटूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। निराबाधा त्वयि हते सैरन्ध्रि विचरिष्यति सुखमेव चरिष्यन्ति सैरन्ध्रायाः पतयः सदा। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरन्ध्रि बेखटके बिचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से ही रहेंगे। ततो जग्राह केशेषु माल्यवस्सु महाबलः सकेशेषु परामृष्टो बलेन बलिनाम्बरः आक्षिप्य केशान् वेगेन बाहुर्जग्राह पाण्डवम् बाहुयुद्धं तयोरासे कुद्धयो नरसिंहयो वसन्ते वासिता हेतोर्बलवद्गतियोरिव। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केश पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था, सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में बाहुयुद्ध होने लगा, मानो वसंत ऋतु में हथनी के लिए दो बलवान गजराज एक दूसरे से जूझ रहे हो। कीचकानां तु मुख्यस्य नराणां उत्तमस्य च वाले सुग्रीवयोर्भ्रात्रो पुरेव कपिसिंहयो अन्योन्यम् अभि संरब्धौ परस्पर जयेशिनौ। एक ओर कीचकों का प्रधान कीचक था तो दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन, जैसे पूर्व काल में कपि श्रेष्ठ वाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ था, वैसा ही इन दोनों में भी होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। तथा समुद्यम्य भुजौ पंचशेषा विभोरगौ नख दृष्टाभिरन्योन्यम घृतः क्रोध विशोद्धतौ। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्धत हुए पांच मस्तकों वाले सर्पों की भांति अपनी अपनी पांच अंगुलियों से युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरे पर नखों और दांतों से प्रहार करने लगे। वेगेनाभ्यतो भीम कीचकेन बलीयसा स्थिर प्रतिज्ञा सरणे पदान्न चलित पदम। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। तावन्योन्यम समाश्लिष्य प्रकृतंतौ परस्परम उभावपि प्रकाशेते प्रविद्धौ वृषभामिव। फिर दोनों आपस में गुथ गए और एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे दो हृष्ट पुष्ट शाणों की भांति सुशोभित होते थे। तयोर्हासित सुतुमल संप्रहार सुदारुण नखदंता युधवतोर जाक्षयोरिव दीप्तयोः। नख और दांत ही उनके आयुध थे, जैसे दो मत वाले व्याघ्र परस्पर लड़ रहे हों उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। अभिपत्याथ बाहुभ्याम प्रत्यगृहणादमर्षितः मातंगयु मातंगम प्रभिन्न करटा मुखम। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंडस्थल से मद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सूंड से पकड़ ले, उसी प्रकार रोष युक्त कीचक ने सहसा झपट कर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। स चाप्येदम तदा भीम प्रत्यग्राह वीर्यवान तमाक्षिपद कीचकोथ बलेन बलिनां वरः। तब पराक्रमी भीम ने भी झपट कर उसे पकड़ा, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। तयोर्भुज विनिष्पेषाम दुभयोर् बलिनो सदाम शब्द संभवद्घोरो देणु स्फोट समो युधि। उस समय उस युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस फटने का सा भयानक शब्द होने लगा। अथैनम आक्षिप्य बलाद् गृह मध्य वृकोदरः धूलयामास वेगेत वायुश्चण्ड इव ध्रुवम्। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगे। भीमेन च परामृष्टो दुर्बलो बलिनारणे प्रास्पन्दत यथा प्राणम विचकर्ष च पांडवम्। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा और भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। ईषदा कलितम चापे क्रोधाद्रोत पदम सितम कीचको बलवान भीमं जानुभ्याम आक्षिपत भुवि। जब वे कुछ कुछ बस में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में खड़े हुए भीमसेन को बलवान कीचक ने क्रोध पूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। पातितो भुवि भीमस्तु कीचकेन बलियसाम उत्पपाताथ वेगेन दण्डपाणिरिवान्तकः। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन हाथ में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। स्पर्धया च बलोन्मत्तौ तावुभौ सूत पांडवौ निशेथे पर्यकर्षे ताम बलिनौ निर्जने स्थले। सूत पुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों बलवान वीर स्पर्धा के कारण उस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते हुए धक्के देते रहे। ततस्तद्भवनम श्रेष्ठम प्राकंपत मुहुर्मुहु बलवच्चापि संक्रुद्धौ अन्योन्यम प्रतिगर्जतः। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। तलाभ्याम स तु भीमेन वक्षस्य अभियतो बलि कीचको रोष संतप्त पदान्न जलित पदम। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी विचलित नहीं हुआ। मुहूर्तम तु सतम वेगम सहित्वा भुवि दुस्सहम बलादहीयत दतां तदा सूतो भीम बलार्जितः। भूमि पर खड़े रहकर दो घड़ी तक उस दुस्सह वेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूत पुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। तम ही यमानं विज्ञाय भीमसेनो महाबलः वक्षस्यानि यवेगेन ममर्दयनं विचेतसाम्। महाबली भीमसेन उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से उसे रौंदने लगे। क्रोधाविष्टो विनिश्वस्य पुनश्चैनं मृकोदरः जग्राह जयतां श्रेष्ठ केशेष्वेव तदाभृतम्। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन का क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था, उन्होंने पुनः बारंबार उच्छ्वास लेकर कीचक के केस पकड़ लिए। गृहत्वा कीचकं भीमो वीरराज महाबलः शार्दूल पिशताकांक्षी गृहीत्वैव महामृगम्। जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले, उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तत एनम परिश्रांतम उपलभ्य मृकोदरः योक्त्रयामास बाहुभ्याम पशुम रसनया यथा। तदनंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीम ने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी से बांध दिया गया हो। नदंतम च महानादम भिन्न भेरी समस्वनम भ्रामयामास सुचरम विस्फुरंतम अचेतसम। अब वह फूटे नगारे के समान विकृत स्वर में जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी, उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। प्रगृह्य तरसा दोर्भ्याम कंठम तस्य मृकोदरः अपीडयत् कृष्णायास्तदा कोपोपशान्तये। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर बड़े वेग से दबाया। अथ तम भग्न सर्वांगम व्यावृद्ध नयनाम्बरम आक्रम्य च कटी देशे जानुना कीचकाधमम् अपीड़यत् बाहुभ्याम पशुमार ममारयत्। इस प्रकार जब उसके सब अंग भग्न हो गए, आँख की पुतलियाँ बाहर निकल आई और वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचकाधम की कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। तम विषेदंतम आज्ञाय कीचकं पाण्डुनन्दनः भूतले भ्रामयामास वाक्यं चेदम् उवाच। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पाण्डुनंदन भीम ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा। अद्याहम अन्नो भूत्वा भ्रातुर्भार्यापहारणम् शांतम लब्धास्मि परमाम हत्वा सैरंध्रि कंटकम्। जो सैरंध्रि के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उऋण हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। नित्येवम् उक्त्वा पुरुष प्रवीर तम कीचकं क्रोध सरागणेत्रः आश्रस्तवस्त्राभरणं सुनन्तम् उद्भ्रांत नेत्रं व्यसमुस्त्रतरज। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े इधर उधर बिखर गए थे, वह छटपटा रहा था, उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थी और उसके प्राण पखेड़ों निकल रहे थे। निष्पिष्य पाणिना पाणिम संदष्टेष्टौष्ट पुटम बले समाक्रम्य च संक्रुद्धो बले न बलिनाम भरः। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे, वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से ओठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तस्य पादौ च पाणी च शिरो ग्रीवां च सर्वशः काये प्रवेशयामास पशोरिव पिनाकद्रे। तदनंतर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया। तम समं सम्मथित सर्वांगं मांसपिंडोपमं कृतं कृष्णाया दर्शयामास भीमसेनो महाबलः। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांस का लोंदा सा बना दिया। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। वाच च महातेजा द्रौपदीं योषिताम् वराम् पश्चैतम् एहि पांचाले कामको संयम यथा कृतः। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा, पांचाली यहाँ आओ और इसे देखो, इस कामी की शक्ल कैसी बना दी है। एवं उक्त्वा महाराज भीमो भीम पराक्रम पादेन पीड़यामास तस्य कायं दुरात्मनः। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीम ने ऐसा कहकर उस दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। ततोग्निम् तत्र प्रज्वाल्य दर्शयित्वा सुकीचकम् पांचालिम् स तदा वीर इदम् वचनम् अब्रवीत। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से यह बात कही। प्रार्थयन्ते सुखे शांते ये त्वां शील गुणान्विताम् एवं ते भीर वध्यन्ते कीचक शोभते यथा। सुंदर केशों वाली भीरु पांचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। जैसे आज कीचक शोभा पाता है वही दशा उनकी भी होगी। तत्कृत्वा दुष्करम कर्म कृष्णाया प्रियमुत्तमम् तथा च कीचकम् हत्वा गत्वा रोषस्य वही समम् आमंत्र द्रौपदीं कृष्णाम् क्षिप्रमायान महानसम कीचकम घातयित्वा द्रौपदी योषिताम वराम प्रहिष्टागत संतापाम सभापालानुवाच। द्रौपदी को प्रिय लगने वाले इस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके ऊपर बताए अनुसार कीचक को मारकर अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके सब संताप दूर हो गए। फिर वह सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली, कीचकोयम हत शेते गंधर्वे पतिभिर्मप परस्त्री काम सम्मत्त तत्रागच्छत पश्यत। आओ देखो, पराई स्त्री के प्रति कामोन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे पति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर वहाँ नृत्यशाला में पड़ा है। तत्रत्वा भाषितं तस्या नर्तनागार रक्षिणः सहसैव समाजग्मो आधायोल्काः सहस्रशः। उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्रों की संख्या में हाथों में मसाल लिए सहसा वहां आए। ततो गत्वाथ तद्वेश्म कीचकं विनिपातितं गतासुं दजसुर्भूमौ रुद्रेण समुक्षितम्। और उस घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्व ने मार गिराया है। उसके प्राण निकल गए हैं और उसकी लाश खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ी है। पाणिपाद विहीनम तो दृष्ट्वा च व्यथिता भवत भवन निरीक्षन्ते ततः सर्वे परम विस्मयमागता। उसे हाथ पैर से हीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई। फिर वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर उसे ध्यान से देखने लगे। अमानुषम कृतम कर्म तम दृष्ट्वा विनिपातितम् क्वास्य ग्रीवा क्व चरणौ क्व पाणी क्व शिरस्तथा इति स्म तं परीक्षन्ते गंधर्वेण तं तदा। कीचक को इस तरह मारा गया देख वे आपस में बोले, यह कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो ना, इसके गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अंग कहाँ चले गए। यों कहकर जब परीक्षा की तो वे इसी निश्चय पर पहुँचे कि न हो इसे गंधर्व ने ही मारा है। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि कीचकवधे द्वाविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचकवध पर्व में कीचकवध विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ।